drum going around like bum bum bum. What's grooving? I'm moving. I like your style of whomping. How charming, just a rapper. Load him up and eat the snapper. I want 16 pints of rum and then I go bum bum. Glowing up in the dark in the night and so I go ooh, ah, ah, ah, ah. I brought a pie in my pocket, pie in my pocket, and I am a sucker. No got life, no got style, no got nothing on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy. When I go bum bum bum. I'm so cool and I'm so groovy. When I go bum bum bum. Șase locuri în urcare pentru acest hit, locul 93 pe 92, Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me. 91 pentru Nicolas Iar și El Bandido. Locul 90 ocupat de Metcan și Emira, Freaky Like Me. 89 pentru Jimmy Woon cu Lady Luck. Locul 88, DJ Rino, Silvia și Felipe, noul lor hit se numește Chiar Dacă Ai Plecat. Pe 87, Lucky Man Project, Pumping, iar pe 86 ascultăm Don Omar și Lucenzo, Danza cu Duro. Solo empieza, mueve la cabeza, danza cu duro, la mano. Locul 86 săptămâna aceasta în Airplay 100 pentru Danza cu Duro, pe 85 David Guetta și Sia Titanium, 84 pentru Florida Whistle, 83 Nicolas Iar Mimuher, pe 82 Keo și Schizo Skills, O singură noapte New Entry, 81 pentru Lana Del Rey Serial Killer, în urcare 5 locuri. Vă invit pe locul 80 unde ne așteaptă Raluca, Surrendered My Love. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a home deep in my heart. When you close that door, you left me cold. Surrendered My Love, hitul cântat de Raluca, coboară 3 poziții până pe 80, pe 79 Celia și Mahombi, Love to Party. 78 Will.i.am și Eva Simmons, This is Love, este în staționare. Pe 77 Adrian Sână, Back to Me, iar pe 76 noul hit DJ Sava, se numește Cocktail. It goes like this, DJ Sava, Portay. We in for rock. One last before we go, one last deceiver. Make it mojito before we run away. And we both know this is just a simple lie. Things getting naughty, you know I want it. Ain't there somebody holding me down? Falling dangerous in love again. Maybe you wonder. Let's get another na na na na na cocktail. Tomorrow we could tell.

Locul 74 și 10 poziții în urcare pentru Stroke 69 cu Beautiful Smile. Pe 73, Adi Cristescu, singur în 2 în urcare, de asemenea 10 locuri. Imediat mergem pe poziția cu numărul 72 și l-ascultăm pe Mateo, dar și pe Stella. Push it! Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 72. My girl, woman, only you turn me on. Push it right there, only you turn me on. Love and caress me, girl, carry on. In a minimum, baby, put it on. Mateo featuring Stella, Push It, hit de locul 72 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 71, Kaya și Manila Maniacs, Crazy Love. 70 pentru Bruno Mars, 69, Shana Out. 64, Michel Teló, Bara Bara, Bere Bere. 67, Mosano, Una Serenada. 66 pentru Gustavo Lima și Balada. 65, Connector, Vara Nu Dorm. 64, Calvin Harris, Feel So Close. Mergem imediat pe locul 63 și ascultăm Sasha Lopez, Everybody Feels Alright. Love is making me drift away. And no, so good, y'all. Everybody feels alright. Breathe love in the air. Everybody feels alright. And we're feeling alright tonight. Everybody feels alright. Sasha Lopez featuring Ale Black și Bruno, Everybody Feels Alright, hit de locul 63. Pe 62, Vang și Antonia pleacă. 61 pentru Rihanna și Calvin Harris, We Found Love, este în coborâre, 4 poziții. Este timpul pentru prima recapitulare. Number 70. Number 69. Number 68. Number 64. I feel so close to you right now. Number 63. Number 62. Number 61. Acestea au fost ultimele 10 locuri parcurse de noi împreună aici în Airplay 100. Mergem mai departe împreună. Pe 60, Casper Bjork, Heaven. 59 pentru Sunrising, Mysterious Girl. 58, Maroon 5, One More Night. 57, The Script featuring Will.i.am, Hall of Fame, urcă 15 locuri. Pe locul 56 se instalează Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Iar pe locul 55 ascultăm chiar acum Arash și Elena cu Broken Angel. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده. نه نمیتونم بدون تو حالم بده. Okay.

Set Fire to the Rain, hit de locul 46. Pe 45, Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, Ce e dragostea. 44 pentru Ana Lesco, Iamă. 43, Cristina Aguilera, Your Body, în coborâre 5 locuri. Urcare de 2 poziții pentru Deepside DJs, locul 42 pentru al lor hit Look Into My Eyes. Ne mutăm pe locul 41 și ascultăm Cerebel și Ada, Petre, Petrecerea. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Number 41. Soarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. De-aia stau în dreapta, niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privoare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privoare, bine că ne-am luat alicea. Weekend și avem verde la petrecere. Cerebel și Ada, hitul lor se numește Petre, este în urcare 6 locuri până pe locul 41. Pe 40, Dr. Cucio, Doing Better Without You, chiar acum, un hit care urcă săptămâna aceasta o poziție, până pe 40. We'll be right back.

Gotye featuring Kimbra, Somebody, de Taius Tuna, în urcare 3 locuri până pe 17. Pe 16 urcă un loc Sore cu Different, pe 15 coboară un loc Ina, Tu și Eu, iar pe locul 14 coboară 6 poziții Florida, I Cry. Noi mergem pe locul 13 pentru un hit în staționare, Plain Wind și Ina cu India. De Ina, hitul lor se numește India, staționează pe locul 13. Imediat ne mutăm pe locul 12 alături de Low Deep T, ascultăm Casablanca. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Hey, this is Low Deep T. Listen to my song on Airplay 100 chart. Kiss FM. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself these blues? I might as well admit to it, I need her back. Left the love of my life behind in Casablanca.

Am ascultat Voltaj, Lumea e a mea, hitul de pe locul 11 este în staționare. Vă dau un difuzoare nouă, recapitulare, iar apoi mergem pe locul 10 alături de Antonia. Number 20. Number 16. Number 15. Number 14. Number 13. Number 12.

At Least I've Got My Friends, locul 8 pentru Aura, Dion și Rock Mafia. Imediat mergem pe locul 7, ne întâlnim cu Andreea Bănică și ascultăm Could You. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 7. Sunt Andreea Bănică, ascultați Airplay 100 cu Cristi Mițu la Kiss FM. Silința, boi, în cască vrei să faci fericit.

niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior.